राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ता जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 25 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण समझते हो मैं हूँ, मैं एक हूँ मानते हो तो आपकी सत्ता भी है। शरीर है वो रहेगा नहीं और आपकी सत्ता मिटेगी नहीं। ये बात संसार भर में प्रसिद्ध है कि आत्मा ये शरीर में शुद्ध उपभोगता है, ये रहता है दूसरे शरीर में जाता है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है हमारे हिंदुस्तान के लिए, और जगह तो नहीं है इतनी। और जगह तो वो मर गया तो बस वो घोर में तो घोर नहीं पड़ा है, वही है वो। मगर अपने तो ये बात प्रसिद्ध है हिंदुस्तान में, तो सब जो उसे श्राद्ध करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं और मानते हैं कि वो है। तो आप हो ये सिद्ध होती है, तो मैं हूं ये बात सिद्ध होती है। आप शरीर अलग हो, शरीर 84 लाख के धारण किए, उनसे आप अलग रहे। तो आप शरीर धारण करके नए नए पुराण शरीर को छोड़ देते जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। बालपन में मरता है तो वो पुराना हो गया, छोटा मरता है तो उस शरीर वो पुराना हो गया, क्यों आयु पूरी हो गई। इस वास्ते पुराने शरीर छोड़ने से धंध करता है। और तो जैसे को मारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, सब लिखा गीता में। जैसे कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है तथा देहांतर प्राप्ति हृदय अंदर की प्राप्ति होती है। ये बात प्रसिद्ध है सब संसार में। तो आप भी हो, आबाद ठीक है। वो परमात्मा व्यापक है सब जगह, वो सब में है तो आप में भी है। तो आप भी हो, परमात्मा भी है, आप बात तो प्रत्यक्ष है। इनमें तो वो नई बात नहीं है। तो मैं हूँ ये बात है, शरीर से लगाता हूँ, शरीर बदलते भाषा शरीर ला दिया कोमलम योगम जरा तथा देहांत प्राप्ति, ऐसे देहांत की प्राप्ति होती है। तो मैं हूँ और परमात्मा भी सदन व्यापक है। हृदय से अर्जुन की स्तुति हृदय में रहते ईश्वर, तो सबके हृदय में सर्वशिषा हम निवेश, सर्वशिषा हम निवेश। तो मेरे भगवान भी है और मैं हूँ ही, तो मैं भगवान का हूँ। आप पैदा कहाँ से हुए हैं, तो भगवान ही मैं वंश हूँ, मेरा ही अंश है, भगवान से ही पैदा हुए हैं, तो भगवान के हम हैं। तीन बात हो गई, जीव है और ईश्वर है और आप ईश्वर के बेटा है। ईश्वर के बेटा बेटी है आप सब, सब सब सब मात्र जंतु मात्र, ये दुष्ट है, ये भगवान बेटा है। पौधे है जितने से पर भगवान ही बैठा है, सांप बिच्छू आदि भी भगवान ही बैठा है, सही बैठा है। जीव मात्र नमेवांशो जीव लोक जीव होते सनातन, तो ये बात भी प्रसिद्ध है। तो मैं भगवान हूँ, तो मैं हूँ नित्य, शरीर है अनित्य, तो मैं रहता हूँ और मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे में है, तो भगवान की सत्ता आपकी सत्ता ये शुद्ध होती है। सत्ता दो होती, सत्ता दो चार पांच नहीं है तो अनंत सत्ता होगी। जीव तो आनंद है, शांत नहीं है, व्यक्ति सफात नहीं है, तो आनंद जीव होने पर भी सब एक है, तो उनमें आप है और एक है भगवान के है, तो भगवान के आप हैं ही, ये बात सिद्ध हो गई, ये स्वतः सिद्ध हो गई। इतना ज्ञान सबको है, हम भगवान के हैं, कैसी बढ़िया बात है। आप रहते हैं, शरीर रहता नहीं, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, आप वही रहते हैं। जैसे औषध बदलती है, कोमारम योगनम जरा, ये बदलता है, तरह देने बदले वो भी बदलता ही है, बदलता ही बदलता है। ये तथा कोमन हो यौवन जरा तथा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान भी प्राप्ति हो मेरे भगवान हम है, तो भगवान भी हमारे में है और हम हमारे में है, और भगवान के हमारे से है, तो सत्ता भगवान की एक दिन हुई। जीव जितने सब के सब भगवान की है, ये भगवान की सत्ता है, तो दोनों सत्ता एक मिलेगी। आप विचार करो तो ठीक तरह से, तो तत्व ज्ञान और क्या होता है, तत्व ज्ञान और क्या होता है, तत्व आप हमारे एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, परमात्मा ये है। परमात्मा के ज्ञान से पिता भी जाए थे पुत्र प्रसिद्धि है, पिता ही पुत्र होता है। स्त्री अपने आप को समर्पण कर देती है तो उसे गोद में पति ही कहता, वो पति ही पुत्र रूप होता है। फिर तुमने आज्ञा पालन करी, पति की सेवा करी, तो हूँ तेरा बेटा हूँ, पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही तो पुत्र होता है। तो हम परमात्मा में स्वरूप है, ये बात तो सीधी जाती है, इतने ज्ञान में फर्क नहीं है। एकदम हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, नित्य रहने वाले परमात्मा आप ही हो, शरीर और संसार तो बदलने वाला है, ये किसी के साथ रहता नहीं, कोई शरीर आपके साथ रहा नहीं। देवताओं में गए तो देवताओं से ही बदल गया, भूत प्रेत पिशाच नीच जन्म गए तो कभी सही प्रेत रहते, वे सही रहते नहीं, आप रहते हो। आप कुछ बन जाओ, पशु पक्षी बन गए, गाय भैंस भेड़ बकरी कोई बन गए, जो चर था चर नव चर, जब चर छव चर कोई बन गए, तो उसमें आप रहे भगवान रहे, तो भगवान आप एक हो गए। तो आप अगर शरीर आप नहीं मानो तो मुक्त हो, आप मुक्त नहीं, मुक्त हो शरीर से आजादा हो, शरीर से छूटे हुए तो सब के सब भगवान में है। ऐसा माया कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति होने पर होता है। कुमारम यौवनम जरा, कुमार हो गए यौवन होता है तो क्या वृद्ध हो जाता है, वो यौवन फिर वृद्ध हो जाए, दूसरा हो जाता है, वही तो है। बालक है तो वही है, जवान है तो वही है, बूढ़ा है तो वही रहा। तो दूसरे शरीर में जाएगा तो वही देगा, दूसरे का सुनेगा। बदलता है तो कुमार भी बदलता है, बदलता है शरीर भी बदलता है, शरीर बदल जाता है, वो तो वही रहता है। शरीर तो नए नए रूप धारण करता है, कुमार है कुमार के बाद जवान हुआ, कुमार हम यौवन हम जरा तथा दे अंदर प्राप्ति, फिर बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा गया, मर गया, फिर बालक हो गया, पशु पक्षी में गया तो ही बालक हो गया, बड़ा हो गया, वो तो वही रहा। तो आप वही है, तो मैं भगवान का बेटा हूँ और ऐसा नहीं हूँ। संसार आप नहीं है, संसार आपका नहीं है, भगवान के आप हैं, आप भगवान हैं। तो भगवान के साथ आपका संबंध है तो आप मुक्त हो गए। संसार आपके साथ नहीं रहा, शरीर कहाँ है, शरीर शरीर है संसार, ये तो रहा नहीं, तो आप मुक्त हैं। विचार करो आप, इनसे अलग है, शरीर से हमारा जो भगवान है, तो आप भगवान के साथ हैं। अपरा पर यदि ज्यादा आप नहीं है, अपरा और है, वो आठ भेद बताए पर है। तो मेरा पूर्ण लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदेश अपरा यम इतस्तम प्रकृति मिधि में परम में है। तो परा प्रकृति रूप आप है भगवान जी, तो भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। तो भगवान के साथ आप एक तो हुई, एक बात और बहुत होता है, वो बहुत बढ़िया, एक बात और बताऊ बढ़िया बता ना, बहुत बढ़िया बात है। जब आप भगवान के साथ एक होते हैं तो संसार के साथ तो आप रहते नहीं, और पाप जितने हुए जितने अपराध हुए सब प्रगति के साथ सब पापों छूट गया, सब पाप प्रगति में रहते, परमात्मा तक नहीं जाते, निगम नहीं गए, अनादिकार नहीं होता। तो परमात्मा अयम अभ्य, परमात्मा अयम अभ्य, हाँ परमात्मा है। शरीर स्थोप कौन थे, न क्रोधी न लिप्य थे, कितनी बात बढ़िया है। करता और भोगता आप नहीं है, शरीर स्थोप है, शरीर में से तो होते भी, शरीर में से तो होते भी, न क्रोधी न लिप्य थे, न क्रोधी न लिप्य थे। यथा प्रकाश व्यक्ति एक कृष्ण लोग बोल रही क्षेत्रीय क्षेत्र आकाश हम लोग लिप्य थे, आकाश लिप्य नहीं होता, ऐसे आप भी लिप्य नहीं होते। तो मुंह तो हो गया नहीं, बात को दो ठीक है, लाभ की बात को मानो, हानि की बात को मानो, लाभ तो मुक्ति में है, बना मैं तो बने ही मानो। ये शरीर है ये तो छूटेगा, भाई स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, भले पेट भूत पचास हो, पिशाच भी मरेगा छूटेगा, पेट भूत छूटेगा, देवता हो तो वही छूटेगा, नीचा हो तो वही छूटेगा, ऊंचा हो तो वही छूटेगा, ऊंचा नीचे किसी को, शरीर तो छूटेगा ही, और आप रहोगे, आप भगवान के स्वरूप हो। आपको बताया नहीं है, भगवान अपरा प्रकृति को मेह कहते हैं, अरे अपरा प्रकृति को मेह कहते हैं, इतने संयम प्रकृति यदि मैं परा हम जीव होता, जीव को मेह कहते हैं मेरा है, समझेगा नहीं, देखो मैं मेरी है मेरा है। तो भगवान हम पाप रहे तो आप मेरे, सब कर्म छूट गए, पाप है कोई पुण्य है, जयराम जी के खंडा की बात है। पाप पर सब गए शरीरों के साथ, शरीर तो नहीं पहुंचता है पाप पुण्य, आप खुद मत पाप पुण्य पहुंचते नहीं, पाप पुण्य की ताकत नहीं आप तक पहुंचे, क्रिया आप में नहीं है, पाप पुण्य क्रिया है, आप क्रिया नहीं है, अक्रिय रूप हो आप, निराकार हो और ये क्रिया है, क्रिया आप पहुंच रही, न क्रिया पहुंचे न पदार्थ पहुंचते, बाप में सब गए पर प्रकृति में गए, आप में नहीं रहे, मुक्त हो गए नहीं, कैसी बात है बढ़िया, पाप मन में गए आप मैंने कई कई आदमियों ने सुना है कि सत्संग है जो सब मुक्त है, शेठ ने कहा था बढ़ने से कई मुक्त इनको मालूम नहीं मिला, अरे मालूम नहीं है मतलब तो ही है, तो ही बच्चा होता है बाप से पैसा मांगता है, पैसे दो पैसे मांगता है, अरे संपत्ति सबकी से उत्पत्ति नहीं है, कुछ नहीं बताओ बाप की जो संपत्ति है किसकी है, बेटे की तो है, बताते नहीं पैसा मांगता है, दो पैसा दे दो पैसा दे देता खुशी हो जाता है, राज्य हो जाता है, अरे सब संपत्ति तेरी है, पता नहीं उसको, पता नहीं इस बात का, पता है पता नहीं, पैसे दो पैसा दिए तो राज्य दिया, पिताजी दो पैसा दिया है, अरे पिताजी का धन सुनते रहे सब आपको पता नहीं है, ठीक है जी, अपना प्रगति बिना प्रतिष्ठ था अपने अमृत संज्ञा प्रगति मृति मैं पढ़ा मेरी प्रगति मेरी, तो भगवान ही मनोग अपनी मनोगे मेरी मौज बन गई, आनंद हो गया, पाप सब खत्म हो गए, दुर्घंधा वही नहीं हो गई, कैसे आनंद की बात है, शुद्ध है शुद्ध है स्वभाव है, ये बात मैंने सुनी है कि पूर्ण सत्संग ही आए हैं वही सत्संग आते हैं, शेरदी साथ सब संबंध संबंध वाले आते हैं तो मौज हो गई, पाप पुण्य सब खत्म, वे सब प्रगति में गए, प्रगति आपके साथ रहती नहीं, आप अप्रति अलग है, आप भगवान के हो भगवान मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, ये पाठ हो जाए दृढ़ता से बस पाप बन गए, इतने मात्र से मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, भगवान ने पाप रहे तो आप गिरे, संतों ने कहा है राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए क्यों मरा, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, अविनाशी का बाल का है अविनाशी का बाल का हो गए नहीं, राम मरे तो मैं मरू नहीं मरे बड़ा अविनाशी बाल कर मरे मरा जाए, मरता हुआ नहीं मैं तो रहता हूँ सर, मरता है शरीर वो छूट जाता है, वो छूटने को मरना चाहते शरीर छूट गया था तो मर गया था, एक ही बात है तो छूटता शरीर छूटता छूटते छूटता एक कुमार यौवन हो गया, कुमार से यौवन हो गए, यौवन से वृद्धावस्था हो गई तो शरीर तो छूट गया नहीं, बाल का सही गया। आप कोई बालक है, आप कहते हो मैं बालक हूं तो बाल का छूट गया, बालक मर गया, आपके शरीर का भी बालक मर गया। कहना बालक हो, बालक हो, मैं बालक हो रही हूँ, फिर दीवान हो रही हूँ, रोगी हो रही हूँ, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे मर जाए, अब न शिव बालक का मरे न मारा जाए। सब पाप पुण्य खत्म हुआ, तो जन्म शुरू हुआ, जन्म को शरण होता सब काम ठीक हो गया, सब काम बढ़िया हो गया। अविनाशी अवाल को मारे मारा जाए, अविनाशी अवाल को अमरी वंश हो, भगवान झूठ बोल रहे ईश्वरांश वो सब ईश्वरांश दीप अविनाशी चेतन राम सुधाशी बहुत हो गई। हम भगवान के हैं, बड़े घराने बालक हैं, आप बाबे घराने नहीं, घराने से घराने का बड़े घराने हो, खास भगवान खास पिजानी पिजानी बड़ी बाल परंपरा से परंपरा से खास मम्मी वास हो ईश्वर आयुष थी अविनाशी पिजानी भगवान बेटा बेटे का बेटा बेटे बेटा ये पिजा है खास है मम्मी वास हो ईश्वरांश जीव विनाशी ईश्वरांश आप ईश्वरांश हो भगवान के आप जहाँ भगवान के हुए वहाँ पाप ताप सब हुए। शरीर थोक कौन थे ना करो तीना लिपे थे ये 32-33 शरीर सो भी बोलते न करो तेना लिपे थे यथा काश हो रहे थे वायु सर्वत्र हो महा तथा सर्वान भूत हो आकाश हम लोक लिपे थे सर्वत्र अवस्थित लोक लिपे बहुत भोग नहीं होता यथा प्रकार से तेजा कृत लोग क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण कृष्ण संपूर्ण शरीर और यह क्षेत्रीय संपूर्ण शरीर को काट लेता एक क्षेत्रीय क्षेत्र तथा कृष्ण कृष्ण सर्व सब क्षेत्र को काट लेता है क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण शरीर प्रकाश भारत इस रूप हुआ भगवान तो मैं मेरी है तो भगवान ने मैं भगवान का हूं ममे वंश मम अंश नहीं ममे वंश जैसे श्री है तो माँ बाप दोनों भाई ऐसे प्रकृति से नहीं है ममे वंश मेरा केवल मेरा ही अंश केवल भगवान केवल भगवान अंश ममई वंश कहने का मतलब चेतन जड़ नहीं अपना प्रकृतिया नहीं अपना प्रकृति अपनी माननी और जन्म मन गया अपना प्रकृति अपनी नहीं है अपने भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण